De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Het is zomer in Museum Arnhem. Ontdek de tentoonstelling van Klaas Gubbels. Of wandel door onze gratis beeldentuin en geniet van een drankje op het mooiste terras van Arnhem. Meer informatie via museumarnhem.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Jill Blijksloot. Goedenavond. Limburg staat niet alleen bekend om de grote stukken vlaai en in bier gegaard zoervlaais. Het is een walhalla als het gaat om zware misdaad. Moord, drugs, overvallen. De provincie voert veel negatieve lijstjes aan. Je ziet wel dat de verharding van de criminaliteit die eromheen zit, dat die toeneemt. Dus dat we gijzelingen hebben, dat er afrekeningen zijn in het criminele milieu. En die verharding die zie je wel toenemen. De politieeenheid is in Limburg het kleinst, maar ze hebben hun handen vol aan allerlei grote zaken. Met als nieuw dieptepunt, niet eerder werden daar zoveel drugslabs ontdekt als in 2023. Winnen de criminelen het van de autoriteiten, ondanks alle inspanningen. Daarover ga ik het vanavond hebben met Bas Dingemansen, misdaadverslaggever bij de Limburger in Limburg op dit moment ook. En hier is de burgemeester van Horst aan de Maas, Ryan Palme. Onze collega Riek Pieters dook in de cijfers en achtergronden en sprak met de politie. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app. Stuur een appje bijvoorbeeld, dat kan ook, naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kunt u kijken op wnl.tv/whatsapp. Nou, straks meer over die drugscriminaliteit in Limburg, maar eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Een groep mannen die verdacht wordt van twee zware overvallen, waarvan één dodelijk, zit misschien ook achter een andere moord. Politie en justitie onderzoeken of er een verband is tussen deze zaken. Dat zou mooi zijn voor de nabestaanden, want de zaak rondom de gruwelijke moord op pluimveehouder Jan van Mullekom, die zit muurvast. Rick, voor wie het gemist heeft, hoe is Jan om het leven gekomen? Ja, op maandagavond 11 juli 2022 werd Jan zwaargewond aangetroffen in zijn huis in Helenaveen. Hij lag gekneveld op de grond en was behoorlijk toegetakeld. En vlak daarna overleed hij ook aan die verwondingen. Al 2 jaar leven zijn nabestaanden in onwetendheid. Want ja, wat is er nou in hemelsnaam gebeurd? Waarom moest hij dood door iemand? Het zou in elk geval kunnen gaan om een uit de hand gelopen woningoverval. Ja, en dan wordt deze zaak aan zich dus nu gelinkt aan 2 woningovervallen. 1 in Epe en 1 in Kampen. Dus ja, best wel weer eventjes wat verder weg. Maar wat is daar dan precies gebeurd? Ja, ruim 1,5 jaar na de dood van Jan ging het weer mis op een andere plek, deze keer in Kampen. En daar was de 84-jarige Maas van den Heuvel thuis. En hij werd daar dood aangetroffen. En ook hij was zwaar toegetakeld tijdens een woningoverval en ook aan zijn verwondingen overleden. En nog eens 2 maanden later ging het weer mis, toen in Epe. Een stel werd daar mishandeld, maar ze hebben het wel overleefd. Ja, ternauwernood. Ja, ternauwernood. Dat heb ik begrepen. Er zijn verdachten in beeld. Die moeten binnenkort ook voor de rechter verschijnen. Waarvoor worden zij van verdacht? Ja, het gaat hier om een groep verdachten. 5 mannen. En 4 van die mannen worden ervan verdacht dat zij achter die 2 laatstgenoemde woningovervallen zitten. En nu meldt de Telegraaf dus en RTV Oost dat het mogelijk ook dezelfde groep is die Jan om het leven heeft gebracht. Ja, er zaten geloof ik ook 2 twintigers bij. Hè? Ja, dus echt hele jonge jongens, ja. En nu wordt er dus een link gelegd, hè, tussen die zaken, ook al zijn ze op afstand een beetje. Ja. Hoe zit dat? Ja, de Telegraaf en RTV Oost hadden het daar deze week over. En het komt allemaal door een misdaadjournalist van de Telegraaf, Mick van Wely. Hij heeft zich op de zaak van pluimveehouder Jan gestort. En hij kan het simpelweg niet uitstaan dat niet duidelijk is wat er is gebeurd en wie erachter zaten. En op een gegeven moment is hij die zaak gaan vergelijken met andere zaken, waaronder dus uiteindelijk die zaken in Kampen en Epe. En hij zag toch wel behoorlijke parallellen. Hij is het gesprek erover aangegaan met de politie. En je hoort hem, Mick, over wat die zaken nou precies gemeen hebben met elkaar. Nou, dat je ziet dat er heel veel geweld wordt gebruikt. Dat er meerdere daders zijn. En in ieder geval bij de moord in Kampen, bij die dodelijke woningoverval en de zaak van Jan van Mullekom in Sint-Heleneveen, zie je dat beide een agrarische achtergrond hebben. En dat de overvallers duidelijk Niet zomaar lukraak in huis zijn binnengegaan, maar dat daar van tevoren wel het voorwerk voor hebben gedaan en duidelijk op zoek waren naar waardevolle spullen. En wat die overvallen eigenlijk altijd bijzonder maakt, die woningovervallen, je hebt er zo'n 190 tot 210 per jaar, dat er vaak heel veel geweld wordt toegepast. Die daders zijn vaak zenuwachtig, die zitten ergens thuis. Ja, vaak ook passen ze geweld toe om te achterhalen wat iemand pincode is, of van waar is de kluis. Ze zijn gestrest. En een paar keer per jaar loopt het dan verkeerd af. Dus er zijn er ook niet zo heel veel. Dus in dat opzicht is het toch wel interessant om die zaken naast elkaar te leggen. Zeker ook voor de nabestaanden die dus nog wachten op antwoorden. Ja. Bas Dingemans, dat zijn wel zaken in verschillende regio's dus. Dan moeten die rechercheurs allemaal met elkaar om tafel. Loopt dat altijd soepel, is jouw ervaring? Het gaat de laatste jaren wel beter, is mijn ervaring. Maar daar wil nog wel eens wat informatie verloren gaan, die uitwisseling tussen teams. Maar laten we van het beste uitgaan. En gelukkig heeft Mick er goed naar gekeken. Extra paar ogen kan geen kwaad. En hoop op het beste. Ja, dit is ook wel waarom je het werk als journalist doet, lijkt mij. Als je op zo'n vergelijking stuit. Ja, dit zijn wel de voorbeelden die ik aanhaal als mensen mij of collega's betichten van uit zijn op sensatie. Dan haal ik dit soort voorbeelden wel aan als dingen waar je ook het verschil kunt maken. En zo zitten wij natuurlijk in de wedstrijd. Ja, journalisten die spitten tot ze een antwoord gevonden hebben. Meneer Palme, dat is belangrijk, zeiden we al, voor die nabestaanden. U bent burgemeester van een relatief kleine gemeenschap. Wat voor impact heeft bijvoorbeeld zo'n roofoverval als deze ook op de buurt? Ja, die is enorm natuurlijk. Niet alleen voor het slachtoffer en de nabestaanden zelf. Heleneveen is een buurtdorp van ons. Aan de Brabantse kant in Deurne. Hij zit aan de Limburgse kant. En wat je ziet is dat het ontzettend veel impact heeft. Het zijn toch vaak, en ik geloof dat in het geval van Jan van Mullenkom net wat minder was, maar mensen die wel in zo'n hele kleine samenleving toch opvallen. Die ook gekend zijn, bekend zijn, verenigingsleven, wat dan ook. En wanneer daar iemand zo wordt overvallen en uiteindelijk ook overlijdt, dan heeft dat een enorme impact. Ja, dan gaan we naar een grote blunder in Turkije, Rick. Want handlangers van Bolle Jos, waaronder zijn broer en zwager, die waren in de kraag gevat, stonden zelfs voor de rechter. Maar nu zijn ze spoorloos. Dus leg even uit, hoe kon dit misgaan? Ja, ongelooflijk, hè? Je weet natuurlijk Bolle Jos, iemand die echt wordt verdacht van, of inmiddels al is veroordeeld voor echt hele zware feiten. Bij verstek, want de beste man is spoorloos, onvindbaar. En dan heb je dus mensen in zijn omgeving wel te pakken en dan laat je die vrij. Nou, ik zal al uitleggen hoe dat is gegaan. Afgelopen week gebeurde dat totaal onverwachts. Werden ze op vrije voeten gesteld door een Turkse rechter. Misdaadjournalisten in Turkije zeggen ook, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Het OM ging gelijk in hoger beroep tegen deze beslissing. En 5 dagen later werd de boel ook weer teruggedraaid. Maar ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat deze types 5 dagen met een bakje chips op de bank gaan zitten wachten. Nee. Totdat ze weer wat horen. Dus die hebben de benen genomen. Ja, die zijn kwijt. Ja, bizar. Hoe belangrijk, even om te schetsen, zijn deze mannen voor Bolle Jos? Ja, heel belangrijk. Ze worden verdacht van bijvoorbeeld witwas. En tijdens doorzoekingen werd beslag gelegd op 40 miljoen euro omgerekend. En dat zit allemaal in vastgoed. Nou, dat zijn flink wat panden. En daarnaast kwamen de agenten ook nog koffers vol briefgeld en waardevolle sieraden tegen. En ook een horloge ingelegd met 600 diamanten ter waarde van 1,6 miljoen dollar. Dus dan kan je nagaan wat dit soort types allemaal doet. Ja, ik heb het niet thuis liggen in ieder geval. Dan is er nog steeds een klopjacht gaan. Want we zeiden het al, Bolle Jos is wel bij verstek veroordeeld. Ja. Op verschillende plekken, ook in verschillende landen. Maar we weten niet waar hij nu is. Nee, geen spoor van hem. En hij is dus wel hier veroordeeld. En de Turken zijn ook op zoek naar hem. In verschillende Turkse steden hangen posters met zijn hoofd erop. En daar staat dan heel groot op, wanted. Nou, dan denk je, dat is vanuit de politie, dat is niet zo. Het is een beetje een ludieke actie. Maar goed, ja, wie weet, levert het toch wat op. Ja, wat gebeurt er eigenlijk, Bas Dingemans, op het moment dat zo'n sleutelfiguur zo lang op de vlucht is? Die was heel actief in Nederland in eerste instantie, nam toen de benen. Wat gebeurt er dan op zo'n drugsmarkt? Stappen er dan nog mensen in als ze weten dat een sleutelfiguur is gevlucht? Ja, niet per se vanuit de concurrentie. Omdat zeker wanneer iemand nog buiten detentie is, dat ze dan nog mensen voor zich hebben werken die boodschappen doorgeven. En dus houd je die controle over de markt. Dat kan zelfs vanuit detentie. Hebben we recent nog wel gezien met een logisch voorbeeld als Ridouan Taghi. Dus er zijn ook veel mensen die niet durven instappen zolang Bolle Jos eigenlijk nog op vrije voeten is. Maar je gaat wel voorzichtig zien dat mensen een beetje aan die markt gaan snuffelen. Van, hey, zit daar wat marge, zit daar wat ruimte? Want hij kan natuurlijk niet meer alles controleren als hij constant mensen in zijn nek heeft hijgen. Nee. Nou, dat wordt dus allemaal nog vervolgd. Kijken of ze weer te pakken gaan krijgen, ja. Die handlangers van Bolle Jos. Misschien en dan nog... allemaal tegelijk. Nou, wie weet. Ja. Zitten ze toch met een bakje chips ergens op de bank. We gaan nog even kort naar een intiem moment. In een gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Geen liefde tussen gedetineerden, maar tussen een advocaat en haar cliënt. Ja, het personeel van de gevangenis betrapte een advocaat en een gevangene tijdens een... Ja, hele innige zoenpartij. Het zou allemaal zijn gebeurd tijdens een werkoverleg. Maar of dit ook op de to-do-lijst stond, dat vraag ik me dan weer af. En over dat zoenen en dat innige geknuffel... ja, dat mag natuurlijk helemaal niet als advocaat met je cliënt. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Ooit wel eens zoiets gehoord, meneer Palme, in de wandelgangen? Nee. Gelukkig. Goed, we gaan gelijk door. Hoe gaat deze zaak verder, Rick? Ja, de advocaat mag een aantal maanden de gevangenis niet in. En nou, er komt een onderzoek naar bij de Orde van Advocaten. En mogelijk verschijnt het dan ook nog voor de tuchtrechter. Dus dit wordt vervolgd. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu drugscriminaliteit in Limburg. Het Misdaadbureau. Er ging een schok door de Limburgse onderwereld toen bleek dat Frans C. en Pascal T. waren opgepakt. Het criminele duo verdiende volgens justitie miljoenen en miljoenen aan onder andere de productie van ecstasypillen. Vorige week kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. Beide verdachten worden ervan verdacht dat zij op meerdere tijdstippen in de periode 26 maart 2024 tot 15 april 2024 in Born, Landgraaf en Heerlen samen met anderen, met elkaar, een hoeveelheid van ongeveer 79 kilo MDMA... en dan twee losse hoeveelheden op 3 april en 11 april... en op 15 april 75 kilo MDMA hebben afgeleverd, vervoerd en aanwezig hebben gehad. En in dezelfde periode wordt hun beide verweten dat zij ook voorbereidingshandelingen hebben gepleegd voor de productie van MDMA door onder andere chemicaliën voorhanden te hebben. Op beide telastenleggingen staat onder feit 3 dat zij op meerdere momenten in de periode van 1 april 2020 tot 3 juni 2021 ook weer met anderen in totaal meer dan 1 miljoen MDMA-pillen en een grote hoeveelheid MDMA-brokken onder andere hebben bereid en verkocht. Ja, een hele lijst is dit. En dit zijn ook grote Limburgse namen. Maar bij lange na niet de enige die zich met strafbare zaken bezighouden. Waarom is Limburg zo'n geliefde provincie voor criminelen? En wat betekent dat voor politie, justitie en onschuldige burgers? Daar praten we over met burgemeester van het Limburgse Horst aan de Maas, Ryan Palme. En misdaadjournalist van de Limburger, Bas Dingemansen. Onderzoeksjournalist Rick Pieters, die was bij de rechtszaak tegen Frans C. en Pascal T. Om gelijk maar even met deze zaak te beginnen, Rick, jij was erbij. We zijn al, hè, dat was een hele flinke lijst de officier opnoemde. Waarom dacht de politie, deze gasten moeten we pakken en hoe hebben ze dat gedaan? Ja, justitie denkt beide verdachten te kunnen koppelen aan chatgesprekken die zijn gevoerd via versleutelde berichten. Ja, dat zijn van die diensten als Sky ACC, die hoor je tegenwoordig vaker bij dit soort grote drugszaken. En de gebruikers, dus Frans C. en Pascal T., waarschijnlijk, want ze zijn nog verdachten, hebben gechat onder nepnamen. En justitie denkt nu dus die koppeling te kunnen maken tussen hen en die namen. En via deze accounts is over drugshandel gesproken. En op basis van die berichten worden de mannen gelinkt aan verschillende transporten van ecstasypillen. En uiteindelijk zijn ze afgeluisterd, geobserveerd en opgepakt. Ja, en wat is er allemaal gevonden toen ze werden opgepakt? En ook op welke plekken? Ja, op heel veel verschillende plekken. Ter waarde van maar liefst 1 miljoen ecstasypillen. En mogelijk is dit, ja, een druppel op de gloeiende plaat. Ligt er nog veel meer op andere plekken. Dat wordt allemaal nog onderzocht. En bij Pascal T. is er ook harddrugs gevonden. En het gaat om 5 big shopper tassen. Dat zijn van die tassen waar je normaal de weekboodschappen in doet. Daar had hij brokken en kristallen in liggen. Het gaat mogelijk om MDMA. En tijdens de doorzoeking bij de andere verdachten, bij Frans C., zijn contante geldbedragen en allerlei luxe goederen gevonden. Een hele lijst dus. Ja, dus Bas Dingemans, kun je even in perspectief zetten wie deze Frans C. en Pascal T. nou precies zijn? En ook hoe groot ze zijn, want hun namen, ja, die zijn, hebben, je noemde net bijvoorbeeld Ridouan Taghi, die namen hebben wij niet zo veel gehoord. Het bijzondere is dat ze groot zijn als je je oor te luisteren legt in het milieu, in de Limburgse onderwereld. Daar kreeg ik echt op een goed moment gewoon berichten van: hey, ja, weet je niet dat die en die zijn opgepakt? En dan moest ik bij een van de twee in ieder geval gewoon eerlijk toegeven, de eerste die me dat vertelde, van joh, geen idee wie dat is. En toen is mij verteld, ja, maar dat kan toch niet? Die man die is al 15 tot 20 jaar, is die vol in de productie. Is een van de grootste jongens van Nederland. Bekend van die en die pil. Ja, dat is dan binnen het milieu is dat een dingetje. Hè? Als je een bepaalde pil op de markt hebt gebracht en die loopt heel goed, dan ben je bekend. En die zijn dan herkenbaar aan zo'n logootje? Ja, precies. Die worden met een soort stempel, wordt daar een logo in gedrukt. En nou, deze heren zijn bekend van bepaalde stempels. Ja, mij werd echt een beeld geschetst van, joh, dit zijn grote jongens. En wat dat voor mij ook wel erg onderstreepte, is toen ik dat probeerde uit te pluizen, dat heel veel mensen zeiden, of ik praat er liever niet over, of ik wil het je wel vertellen, maar alsjeblieft, hou mij overal verder buiten. Dus ze waren toch ook wel redelijk berucht? En ondanks dat ze een beetje onder de radar opereerden? Ja, ik weet niet of er echt een concrete angst is dat zij tot geweld over zouden gaan. Maar vanaf een bepaald niveau willen mensen dat risico gewoon niet meer nemen. En ja, dat zij toch al zo lang bezig zijn. Ik denk dat wat Rick net allemaal opnoemt. Kijk, dat klinkt natuurlijk veel, hè, 1 miljoen pillen en dergelijke. Maar eigenlijk in waarde is dat voor dit soort jongens is dat peanuts. Maar niet voor niks zeggen politie en justitie ook, wij vermoeden dat dit gewoon het topje van de ijsberg is. Dat hier jaren en jaren van dit soort partijen zijn geproduceerd en ook naar het buitenland zijn geëxporteerd. Ja, we begrepen van jou dat de Limburgse onderwereld een soort in shock was dat deze gasten werden gepakt. Ja, het zijn echt zeker voor Zuid-Limburgse mensen binnen dat milieu. En de collega's die echt in die synthetische drugsproductie zitten in het noorden van onze provincie. Ja, het was alsof er een paar bekende Nederlanders waren aangehouden. Hè. Dus waar wij de zaak Ali B nauwgezet volgden en elke stap wilden weten, daar hadden zij het eigenlijk alleen maar over Frans of Fransje, zoals ze hem allemaal noemen, en deze Pascal. Ja, want meneer Palme, u bent niet alleen burgemeester van Horst aan de Maas, maar u heeft ook portefeuille veiligheid, hè, voor de hele provincie eigenlijk. Is dit dus inderdaad zo, dat als deze gasten worden gepakt, dat u ook als collega's onder elkaar zegt van, jeetje, dit is een gesprek aan de koffiezetautomaat? Dat valt gelukkig nog wel mee. Kijk, we zijn natuurlijk niet. Het is een strafrechtelijke aanpak eigenlijk wat hierover gaat. Wij zitten natuurlijk meer aan de bestuursrechtelijke kant. Maar niet te ontkennen valt dat wanneer dit soort figuren opgepakt worden, dat daar wel even over gesproken wordt. En dat het ook effecten heeft die je gewoon buiten kunt zien. Dat klopt. Ja. Wat betekent deze arrestatie, Bas? Ik denk dat er wel een hoop partijen, dus clubjes van mensen, die moeten gewoon op zoek naar nieuwe leveranciers, nieuwe mensen om dit soort trajecten mee op te zetten. Ieder heeft zijn rol in die keten. En ik denk dat ze nu wel twee hele belangrijke mensen uit die keten hebben weggeplukt. Althans, dat is de verdenking. En als ik het een beetje goed aanvoel, heeft het wel een krater geslagen, ja. Ja, en Rick, hoe gaat deze zaak dan precies verder? Want die is nu dus begonnen. Ja, hij is begonnen. Het was echt nog wel een formaliteit, want het onderzoek loopt nog. En het Openbaar Ministerie is druk bezig met de telastenlegging. Dat wordt verder uitgebreid en er wordt ook gekeken wie zijn hier nou nog verder bij betrokken. En dan uiteindelijk de inhoudelijke behandeling. Daar staat inmiddels 3 dagen voor, dus kan je nagaan. Het wordt echt een grote zaak. Die is pas ergens volgend jaar. Ja. Meneer Palme, wat maakt Limburg specifiek zo aantrekkelijk voor criminelen, denkt u? Ik denk dat er een paar redenen zijn waarom Limburg specifiek aantrekkelijk is voor criminelen. Deze beide heren waar hierover gesproken, hè, Frans en Pascal, dat waren eigenlijk ook volgens mij de transporteurs, hè, de mensen die voor de logistiek zorgden. En dat is in Limburg natuurlijk best goed voor elkaar met 350 kilometer landsgrens, België-Duitsland aan Zweerszijde. Wat het al ingewikkeld maakt überhaupt om, als je spreekt in termen van vervolging of überhaupt maar achtervolging, laat staan vervolging. Je bent heel snel in het buitenland. Je bent ook snel echt weg, zal ik maar zeggen. Met een uurtje rijden zit je echt diep Duitsland in of tegen de Franse grens aan. Ligt een beetje aan hoe hard je rijdt. En we hebben een aantal dingen goed voor elkaar. Hè. De logistiek in Limburg is groot. Dat brengt natuurlijk een goede economie met zich mee. En dat brengt ook mensen die een beetje meesurfen op de verkeerde kanten van die goede economie met zich mee. Daarnaast is Limburg ook wel in trek, omdat er nog heel veel afgelegen plekken zijn. Grote boerderijen, ver van het gezag gelegen, zal ik maar zeggen. Met een wat dunner bezet politiekorps. Nou, eigenlijk de combinatie van die 3-4 elementen, denk ik, maakt dat Limburg behoorlijk in trek is. En dat is ook bestuurlijk gezien gewoon wat moeilijker in de gaten te houden dus. Ja, klopt. Kijk naar mijn eigen gemeente. We zijn de grootste gemeente in grondoppervlakte in Limburg. Nou ja, als je van de ene kant als Schiensveen naar de andere kant Grubbevorst moet rijden, dan ben je denk ik 35 minuten onderweg en dan trap ik redelijk door. Ja, en dan rij je door de uitgestrekte velden. En ja, wie weet wat er dan in een boerenschuur gebeurt. Correct, ja, daar hebben we er nogal behoorlijk wat van staan. Die zitten allemaal in transformatie. Boeren die onder druk staan, boeren die moeite hebben om hun eigen inkomen te verwerven met agrarische activiteiten. Boeren die in transitie zijn, wat ga je met vastgoed doen? Nou, dan liggen natuurlijk criminele activiteiten op de loer. En die zien ook dat daar een potentieel ligt. Ja. We hadden het voor de uitzending even over Vlaai. We kondigden het ook aan met waar de provincie onbekend staat. Het is heerlijk om er op vakantie te zijn, een weekend weg. Frustreert het soms ook niet dat de naam van de provincie nu zo te grabbel ligt? Nou ja, kijk, ja en nee. Het is natuurlijk niet best voor je city branding, zal ik maar zeggen. Maastricht heeft ook een tijdje last van gehad, als hoofdstad in Limburg vooral. Hè. Drugsrunners richting België, zeg maar. Dat werd toen groot gemaakt en toen zag je ook dat de toeristische besteding in Maastricht die namen af. Dus dat is natuurlijk niet iets waar je mee wil afficheren. Tegelijkertijd denk ik wel dat wij in Limburg erin slagen om heel sterk nadruk op dit thema te vestigen. Want volgens mij is het naïef om te denken dat het in Drenthe niet voorkomt, dat het in Groningen niet voorkomt. Daar komt het ook voor. Alleen weten we misschien daar niet zozeer op welke schaal en met welke kopstukken dat allemaal gebeurt. Rick, want hoe groot is het probleem in Limburg op dit moment? Ja, behoorlijk groot. Limburg hoort samen met Zuid-Holland en Flevoland tot de provincies waar mensen zich het meest onveilig voelen. Alle drie staan ze ongeveer op 18% van de inwoners. En 4 Limburgse gemeenten staan in de top 10 van de nationale misdaadmeter. 2 in de top 10 van kansarme gemeenten. En 5 in de top 10 van de ondermijningskaart. En daarnaast staat Limburg als provincie in de top 3 van het aantal moorden in het land. Dus ja, het is wel echt een groot probleem, veel negatieve lijstjes. Ja, en dan heeft u het daar ongetwijfeld ook over met uw collega's, hè, vanuit uw portefeuille. Wat zeggen ze tegen u? Waar praat u dan over? We hebben het natuurlijk aan wat je als overheid kunt doen om de barrières wat hoger te maken om dit soort fenomenen te voorkomen. En je hebt het natuurlijk ook over hoe hou je nou toch het beeld dat ook klopt van dat mooie Limburg, hè, in het zuiden met die prachtige heuvels, in het noorden die uitgestrekte landen. Hoe hou je dat beeld ook in stand? Dat is ook een waarheid. Hè? Tegelijkertijd, de meeste mensen zijn hartstikke gelukkig bij ons. Scoren op dat lijstje ook wel hartstikke hoog. Dat wil je natuurlijk ook voor je city branding overeind houden. En is ook gewoon waar. Waar heb je het dan over? Dan heb je het over de zaken die we kunnen doen. Hoe kun je nou de samenwerking tussen overheidspartijen, politie, OM, gemeente, belastingdienst, hoe kun je die versterken in een echt integrale aanpak? Je hebt het erover hoe je binnen de verschillende branches waarvan je weet dat die helpen om criminaliteit in stand te houden, hoe kun je daar misschien ook wat barrières opwerpen? Dus je gaat heel specifiek inzoomen op de logistiek, maar misschien ook wel op de paardensector, waarvan we ook weten dat heel veel witwassen plaatsvindt. Hoe kun je nou specifiek een aanpak op die sectoren maken? En je hebt het over een aantal andere dingen, namelijk met name over hoe kun je nou voorkomen dat de jeugd ook geïnteresseerd raakt in deze vorm van, nou ja, criminele activiteit, want het zijn het gewoon. Ja, we gaan nog even naar de schaal kijken. Rick, wat zijn de cijfers? Ja, de politie in Limburg heeft afgelopen jaar een record aantal van 18 drugslabs opgerold. Dat is fors meer dan 11 een jaar eerder. En de toename in Limburg komt daarmee behoorlijk overeen met het landelijke beeld. Maar alsnog, het is wel heftig natuurlijk. En het afgelopen jaar werden in deze provincie verder nog 177 hennepkwekerijen opgerold. En op die cijfers is Limburg echt landelijk koploper. Het baart de politie grote zorgen, zo vertelt Mike Hensen van de politie in Limburg. Als je kijkt naar die bestaande cijfers, dan zie je dat drugsdumpingen bijvoorbeeld, dat we daar relatief veel drugsdumpingen hebben. Dat we ook relatief veel hennepplantages aantreffen. Enerzijds dat we natuurlijk ook naar opsporen. Maar anderzijds ook dat, ja, als er drugsdumpingen zijn, betekent dat ook dat er locaties zijn waar harddrugs vervaardigd wordt. En dat baart ons zeker zorgen. Recent nog hebben wij 2 drugslabs aangetroffen in de omgeving van Sittard-Geleen. En daar zie je dat het van een loods gaat bij een boer die door criminelen wordt ingenomen om daar het drugslab te houden, maar ook gewoon in woonwijken. En dat maakt ons nog meer zorgen, omdat in een woonwijk natuurlijk het gevaar op ontploffing, het gevaar op brand is alleen maar groter. En dan raakt het ook de mensen direct in de wijk. Je ziet wel dat de verharding van de criminaliteit die eromheen zit, dat die toeneemt. Hè. Dus dat we gijzelingen hebben, dat er afrekeningen zijn in het criminele milieu. En die verharding die zie je wel toenemen. Straks gaan we verder praten over Limburgse criminaliteit. Dan reageren we ook even hierop, hè, dat wat de politie zei. We horen dan ook over hoe zware criminelen gewone ondernemers proberen mee te trekken in hun loesje zaken. Rick was in Valkenburg, hè, waar de boel is overstroomd. Ja. Daar proberen ze ook misbruik van te maken. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ties van Kesteren. Het dodental bij de studentenprotesten in Bangladesh is opgelopen naar 105. Dat zeggen ziekenhuizen in Dhaka tegen persbureau AFP. De protesten duren al 2 weken en vandaag bestormden studenten een gevangenis. Daarbij zouden honderden gevangenen zijn ontsnapt. President Biden zegt dat hij er alles aan zal doen om de Amerikaan Alan Gerskovich vrij te krijgen. De 32-jarige journalist is veroordeeld voor spionage. Vermoedelijk wil Rusland de journalist gebruiken voor een gevangenruil. Er moet een plan komen om Nederland draaiende te houden tijdens grootschalige cyberstoringen zoals vandaag. Dat zegt minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Hij stelt dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is, maar daarom ook kwetsbaar is. In Groningen is een man van 26 opgepakt voor het maken van een bangalijst. Hij deelde foto's van jonge vrouwen en zette daar beledigende en seksueel getinte teksten bij, zegt de politie. De Groninger kwam in beeld door onderzoek van de Utrechtse recherche. En dan gaan we nog naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Edwin, het lijkt een beetje gekke tijd nog voor files, maar er is dus volop verkeer. Ja, nou, dus 1 file en dat komt door een aanrijding. Op de A20 bij Rotterdam, richting Gouda, tussen knooppunt de Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel, staat 3 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en dan de A12. Het Misdaadbureau. U luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Limburg is een geliefde provincie voor criminelen. Waarom en wat betekent dat voor politie, justitie en onschuldige burgers? Daar praten we over door met burgemeester van het Limburgse Horst aan de Maas, Ryan Palmen, en misdaadjournalist van de Limburger, Bas Dingemansen. Onderzoeksjournalist Rick Pieters was bij de rechtszaak tegen Frans C. en Pascal T. We horen de politie net zeggen, meneer Palme, een loods ingenomen op het platteland. Woonwijken waarin labs worden gevonden. Herkent u dat in uw gemeente? Ja, helaas wel. Ja, komt beide voor. Zoals net al gezegd, vooral die grote uitgestrekte gebieden met waar je toch een paar meter moet rijden wat je buren tegenkomt. Die lenen zich uitstekend om dingen te doen die je daglicht niet kunnen verdragen. Maar ook in de woonwijken helaas. Met name de hennepzoldertjes, de schuurtjes. En soms ook een laboratorium. En volgens mij was het in Loon op Zand ook laatst nog, waar opeens 2 mensen naar buiten liepen en dood in de tuin neervielen. Dat was ook midden in de woonwijk. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ja. Kunt u die boerderijen bijvoorbeeld, die liggen best een eindje uit elkaar. Maar ik kan me voorstellen, het is ook een kleine gemeenschap. Dus voelen inwoners zich veilig? Ja, we hebben net de cijfers gehoord. Dat valt nog vies tegen. Tegelijkertijd leidt men het meest onder leiden dat men vreest. Hè? Dus als je kijkt naar de echte cijfers, zal ik maar zeggen, van die criminaliteit, dan zijn die, denk ik, hè, zeker de impactvolle criminaliteit, los van het feit dat we net wat slecht nieuws hebben gehad over zo'n woningoverval. Maar dan zijn die cijfers van de echte WOS-feiten, woninginbraken, overvallen en straatroven, die zijn lager dan ooit. En je ziet die andere vorm van criminaliteit, die ondermijnende criminaliteit, die zie je eigenlijk alleen maar toenemen. Maar die is wat moeilijker in een lijstje te zetten. En ik heb wel de indruk dat mensen meer bang zijn geworden. Heb jij die indruk ook, Bas, als jij op pad gaat en je spreekt mensen? Ja, ook omdat heel veel van die impact criminaliteit, hè, die zaken die je eigenlijk niet zo veel meer terugleest, die inbraken en dergelijke, omdat het eigenlijk altijd over die ondermijning gaat. Dat lijkt ook steeds meer te komen uit wat ze dan mobiel banditisme noemen. Hè. Dus dan komen er 10 jongens uit het Oostblok, zeg maar even ruim. En die ga je alles mee wat ze pakken kunnen in pak een beet Maastricht of Sittard of Heerlen in een paar dagen tijd en die zijn weer weg. Dan bevestig je een beetje het beeld, even plat gezegd, van de de akelige buitenlandse man die mij in de nacht komt beroven. Ik denk dat dat ook een beetje bijdraagt aan dat angstbeeld van de laatste jaren. Ja, en als het specifiek gaat om die drugslabs in je buurt of dat soort dingen, wat zeggen mensen daarover tegen jou, over de impact daarvan? Ja, ik spreek mensen vooral over hennepkwekerijen, omdat dat in de buurt, hè, omdat je dat gewoon veel meer aan de orde van de dag is, in Limburg in ieder geval. Ja, als mensen daar achter komen, zijn ze gewoon boos. Misschien nog wel meer dan dat ze geschrokken zijn. Omdat je zet gewoon in potentie iemands leven op het spel. En in het verlengde van de drugslabs heb je natuurlijk ook in Limburg de opkomst al jaren van die explosies. Hè, van het vuurwerk dat onder havenklap tegen een voordeur aan wordt gegooid. Ook dat is iets, daar weten mensen zich geen raad mee. Je kunt je er niet tegen wapenen. Als jouw buurjongen van 16 zich in een bepaald milieu heeft begeven, dan loop jij gewoon kans om per ongeluk zo'n explosief tegen je voordeur te krijgen. Dus het komt een beetje van alle kanten zo. Ja, vanuit uw portefeuille veiligheid binnen de hele provincie. Bas, die heeft het over die jongeren die geronseld worden. Hoe gebeurt dat? Op alle mogelijke manieren. Gebeurt op scholen, schoolpleinen, gewoon een brommetje erbij. Het is natuurlijk nooit het beeld dat Bas schetst, hè, van de akelige buitenlandse man. Nee, zijn dan eigenlijk gewoon jongeren die al in dat circuit zitten, die dan een beetje interessant staan te doen met een nieuwe scooter of met een bepaald merk jas. Wil je dit ook? Is dit ook iets voor jou? Dat is een manier, maar ook gewoon heel plat in de Albert Heijn. Staat iemand vakken te vullen en zeggen, joh, sta je hier voor een paar euro vakken te vullen? Je kunt veel meer verdienen en ik weet wel manier waarop dat kan. Dus ze worden gewoon direct benaderd in de supermarkt, bij een vakantiebaantje? Zeker, dat gebeurt. Ja, het gebeurt nogmaals met name door andere jongeren zelf. Ja. En op welke schaal gaan jongeren dan ook voor de bel uiteindelijk? Ja, als je er eenmaal in zit, is het heel lastig om eruit te komen. Dat zien wij nu ook. Hele praktijkvoorbeelden van 15-jarige jongen die op zijn scootertje aangehouden wordt met een paar honderd pillen op zak, met een paar gram cocaïne bij zich, met wat hennep bij zich, met eigenlijk de hele apotheek, zal ik maar zeggen, die je kunt voorstellen, bij zich. Doet daar afstand van, gaan naar hem thuis, vinden dan nog wat meer spullen. Ouders, handen in het haar, willen eigenlijk ook niet dat dit doorgaat. Ja, dan ben ik voornemens om een pand te sluiten en dan krijg je eigenlijk een heel triest verhaal te zien. Dan krijg je ouders die ook eigenlijk niet precies meer weten hoe ze met hun eigen zoon om moeten gaan. Denk je, ja, wat op zich ook heel logisch klinkt als je een puber thuis hebt. Hè? Dat is denk ik een probleem dat wel veel ouders herkennen. Maar zelfs als hij dat niet zou doen, zou je dat zomaar kunnen hebben, dat probleem inderdaad. Ja. Maar goed, dan sta je dus voor de vraag, ga je die woning sluiten vanwege het aantreffen van die hard- en softdrugs? Of wil je dat op een andere manier oplossen? Nou ja, dan denk je dat op een andere manier op te lossen. Dan hoor je 2 weken eigenlijk dat het best goed gaat. En vervolgens hoor je dat die jongen in elkaar is geslagen ergens. Zeg het maar. Dat kan toeval zijn. Maar dat soort toeval, daar geloof ik niet zo in. Nee, en wat doet dat dan met u zelf? Want u staat dus voor die moeilijke keuze. En ziet dan hoe het uit de hand loopt. Het maakt dat de afweging om wat softer te zijn, zal ik maar zeggen, die maakt meestal wel anders. Dan word je wat harder. Hoe bedoelt u softer? Nou ja, kijk, in dit geval heb ik de woning niet gesloten. Omdat je denkt van ja, maar er zit een rest van een gezin achter. Eigenlijk ook de hoofdbewoner is niet degene die dit doet. En tegelijkertijd denk ik van ja, weet je, het is wel goed eigenlijk ook. Als je er zelf voor kiest om in dit milieu te stappen, dan kies je zelf ook voor de consequenties. En dan neem je anderen mee. Ja, dan leer je het misschien sneller af dan wanneer je zegt van, ach, laten we nog maar eens kijken, het is pas 15. Misschien is het nog ruim door leven te beter. Ik denk dat ik misschien anders ga staan in dat soort situaties. Ja, want ik neem dus aan dat u dat ook vaker ziet gebeuren. Hè? Dat hele gezinnen slachtoffer worden van één gezinslid. Absoluut, gebeurt. Gebeurt inderdaad. Voorbeelden die net Bas ook geeft, hè, waar één iemand in het circuit zit en voor je het weet heb je een granaat in je tuin liggen. Omdat je broertje of je vader of wie dan ook zo nodig denkt op deze manier aan zijn geld te moeten komen. Ja, levensgevaarlijk. Ja, Rick, we hebben een ander voorbeeld, hè? Een heel triest voorbeeld van de 19-jarige Xavier. Vertel. Ja, het is mei 2022 als het helemaal misgaat in Sittard. De moeder van Xavier is hem al een week kwijt als hij uiteindelijk dood wordt aangetroffen op de Kolleberg in Sittard. En zijn lichaam was helemaal bedekt met bladeren. Hij is door maar liefst 15 messteken om het leven gekomen. En ondanks zijn jonge leeftijd, 19 jaar oud, was Xavier al een tijdje actief als drugscourier in Sittard. En mogelijk ligt daar ook het motief voor de moord. Want hij had ook wel al een breed netwerk binnen dit drugsmilieu. Er is op een gegeven moment ook een hele jonge verdachte aangehouden, maar die is vorig jaar weer vrijgelaten. En tot op heden is dus niet zeker wie er achter deze dood zit. Nee, Bas, jij volgt deze zaak ook op de voet. Hoe is Xavier uiteindelijk in dat criminele milieu beland? Xavier was een wat kwetsbare jongen, heel beïnvloedbaar. Dus eigenlijk al vanaf middelbare school. Toch met verkeerde types in aanraking gekomen. En zoals dat net al wordt omschreven, vrij onschuldig. Lijkt dat dan in het begin van, joh, doe eens mee. Of kan je eens dit wegbrengen, kan je eens dit aannemen. En dat is eigenlijk in zo'n rap tempo doorgegroeid dat je inderdaad kunt spreken van een 19-jarige jongen die al lang in het milieu zit. Het klinkt gek, maar ik kan het niet anders brengen. En hij zat er echt al diep in, want er waren ook gewoon leeftijdsgenootjes die zeiden, wij werken voor Xavier of wij nemen af van hem. Hij was echt al het niveau van dat degene die alleen even op het fietsje stapt, dat was hij wel ontgroeid al. Maar hij kwam wel uit een gewoon redelijk normaal, om het zo maar te zeggen, gezin, toch? De ouders hadden een familiebedrijf. Het was verder niet echt een situatie waarvan je zegt, nou, armoede speelt of iets anders. Nee, nou goed, mensen verkijken zich wel een beetje op dat familiebedrijf. Maar los daarvan was het inderdaad gewoon een normaal gezin. Wel gescheiden ouders, zoals heel veel kinderen dat in Nederland hebben. Dus gelukkig raken die niet allemaal in de criminaliteit verzeild. Maar niet het klassieke ghetto-verhaal van, we hebben thuis geen brood op de plank. Buiten is het bommen en granaten, dus word ik ook maar zo. Ja. Het is eigenlijk een hele normale jongen die in een hele harde wereld terecht is gekomen. En de moeder van Xavier heeft ook heel veel gedaan om hem te helpen. Hè? Wat voor dingen moet ik aan denken? Ja, de moeder van Xavier, want hij woonde bij zijn moeder, die is wat ik wel heel stoer van haar vind. Xavier had een openstaande schuld. Zij is dat geld bij elkaar gaan sprokkelen, is bij de jongen naar binnen gestapt en die heeft gezegd van, hey, luister, Xavier heeft een schuld bij jou, hier heb je het geld en nu laat je met rust. Met wat krachttermen erbij. Je moet het maar durven, hè, als moeder die helemaal niet in die wereld zit. En vervolgens heeft ze Xavier daar letterlijk weggehaald. Ze is gewoon heel ergens anders gaan wonen. Dat was minstens 30, misschien wel 50 kilometer verderop. En dat is weken goed gegaan. En op een goed moment krijgt toch iemand dan het telefoonnummer van Xavier weer te pakken. Krijgt contact met hem. Die jongen stapt op de trein en moeder is hem kwijt. Ja meneer Palme, dit lijkt mij ook frustrerend voor u als burgemeester. Dat er ouders zijn die heel graag hun kind willen helpen. Die weten wat er allemaal speelt. Maar dat ze op een gegeven moment niet meer weten wat ze moeten doen. Wat kunt u dan op zo'n moment? Probeer te helpen. Ik denk dat in dit voorbeeld is wel heel mooi. Ik denk dat de allerbeste manier is. Gewoon echt uit het circuit gaan, uit het milieu gaan en echt afstand nemen. Want je komt er niet uit, je hoort dit ook. Het is te verleidelijk. Je hebt misschien je positie verbeterd, hè? Dat hoor je in dit verhaal ook. Je begint een beetje onderaan en dan vervolgens heb je 3-4 man die voor je werken, 5 man. En dan word je toch opeens iemand. De verleiding om terug te keren is groot. Gratis geld bij wijze van spreken, dat bestaat niet. Als het te mooi is om waar te zijn, is het niet waar. Maar ik kan me voorstellen dat je met 18, 19 jaar nog niet ziet. En wat kun je dan doen? Helpen, perspectief bieden, een ander perspectief bieden. De waarheid laten zien. Dus ook gewoon met mensen die uit het circuit zijn gestapt, die dat wel succesvol hebben gedaan, om daar het verhaal over te laten vertellen. Voorlichting op scholen bijvoorbeeld. Dat zijn een paar dingen die je maar kunt doen. Maar is dat niet soms gewoon zo moeilijk dat het ook niet meer gaat? Ja, want natuurlijk. Zomaar even tegen foute gasten zeggen van ik stop ermee, dat gaat natuurlijk niet. Nee, klopt. Klopt. Dus als dat voorbeeld niet overkomt? Dan krijg je voorbeelden zoals ik ze net benoemde. Dan gaat het een tijdje goed misschien. En vervolgens word je in elkaar gerost. En of heb je een schuld. En dan mag je die schuld vereffenen door zelf aan de slag te gaan weer. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel allemaal binnen de straten van uw gemeente. Dus daar kunt u ook niet heel blij mee zijn. Zeker niet. Het gebeurt in de straten van iedere gemeente. Hè? En dat betekent ook dat wij hard moeten werken aan die drie slagen. Perspectief bieden, preventie en ook aanpakken als het wel gebeurt. En misschien is dat nog wel het allerbelangrijkste. Dat aanpakken, ook laten zien wat er gebeurt. als je het toch doet. Niet alleen binnen je circuit, maar ook gewoon in het legale wereldje, namelijk de strafrechtketen, of in de samenwerking bijvoorbeeld met gemeenten en met de fiscus. Wat is uw beeld van de jongeren die dit doen? Want we horen net Bas ook zeggen, ja, het zijn lang niet altijd meer de jongeren die uit een ghetto-buurt komen. Nee, zeker niet. Nee, dat is precies mijn beeld ook. Ik heb dan een aantal aan mijn bureau gehad, aan tafel gehad, voor het gesprek over, joh, wat zit je nou te doen en wat heb je eigenlijk nodig om gewoon te doen. Gelukkig bestaat dat nog, gewoon doen. Het zijn in het beeld keurige. Het zijn over het algemeen wel allemaal jongens. Keurige jongens. Verder helemaal niks mis mee. En ja, er zit altijd wel een beetje verhaal bij. En dan zijn er ook, die hebben misschien wat beperkingen links of rechts tegen het autisme aan of licht verstandelijk beperkt. Misschien soms wat kwetsbaar, misschien wat vatbaarder voor anderen. Maar over het algemeen kijk je daarnaar en denk je, ja, dat zouden die van mij kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja, de politie, Rick, die zet... Laten we eerst nog eventjes naar Valkenburg gaan. Want jongeren, dat is dus één, hè, die worden geronseld. Maar ondernemers, die hebben ook last van criminelen in de provincie. En dat zien we bijvoorbeeld in Valkenburg aan de Geul. Zeker, ja. En dat is de plek waar 3 jaar geleden helemaal misging met die watersnoodramp. Ik denk dat iedereen die beelden zich nog wel kan herinneren. Meters aan water door die straten. En dat was natuurlijk een ramp voor bewoners, voor ondernemers. Ja, alles was kapot, alles moest vervangen worden. En daar zijn criminelen dus ook op ingesprongen. Dat begon, nou, ook al heel fout, maar nog relatief onschuldig met het stelen van spullen die lagen te drogen op straat. En op een gegeven moment is dat steeds verder gegaan tot uiteindelijk criminelen die ondernemers gingen benaderen. Want die ondernemers zaten natuurlijk met enorme schulden. En die criminelen zeiden dan, nou, ik ga jou helpen. Ja, dat was natuurlijk foute boel. En dus besloot ik daar nog even over door te praten met de burgemeester van Valkenburg, met Daan Prevot. Hij heeft heel veel contact gehad met al deze mensen. En ik sprak met hem op een terras waar het water 3 jaar geleden meters hoog stond. En hij vertelt hoe hij erachter kwam dat de criminelen achter deze ondernemers aan zaten. Ik had signalen dat er personen in het gebied rondliepen die ondernemers hebben opgezocht. En geld hebben aangeboden tegen een schuldbekentenis. Kun je bij ons wel geld lenen als je niks bij de bank krijgt of je hebt geen spaargeld meer. Nou, daarmee zie je dat er een geldstroom op gang komt die, laten we zeggen, naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afkomstig is uit criminele activiteiten. Is er een bepaald taboe om daar dan openlijk over te praten? Nou, ik denk dat in Nederland nog altijd een taboe heerst als het gaat over geld en wat je verdient of hoe je aan je geld komt. Daar zijn we zeer terughoudend in. Dus laat staan ondernemers die in geldnood raken door zo'n klimaatramp. Ja, die zijn kwetsbaar. U heeft met al deze mensen gesproken. Iedereen geprobeerd te helpen. Welk verhaal is u bijgebleven? Ja, je houdt niet voor mogelijk. Maar op enig moment is er een mevrouw die meldt zich om in aanmerking te komen voor een schadecompensatie. Maar het was op een twijfelachtig adres. Ik heb daar een vrijwilliger op afgestuurd. Ga eens even kijken of dat verhaal klopt. Die vrijwilliger die kwam erachter. Nou, nee, daar klopt iets niet. We bleken hier te maken te hebben met een professionele oplichter. Die was net vrij vanuit de Baaijes. Meteen linea recta naar Valkenburg. Had zich in de tijd van, laten we zeggen, in bewaarstelling in de gevangenis, had zij al brieven geschreven met een kwetsbare alleenstaande oudere man die watersnoodramp had meegemaakt. Die mevrouw die is ingetrokken, die man is overleden. Zij heeft de woonruimte overgenomen en dacht, je wordt zoveel geïnvesteerd en hier zijn zoveel fondsen beschikbaar, dat ik ga kijken of ik daar niet wat van kan toe-eigenen. Dat heb ik kenbaar gemaakt aan politie. Mevrouw heeft uiteindelijk geen enkele schadecompensatie ontvangen. Maar bleek ook dat deze mevrouw zich had aangemeld als vrijwilligster om de financiële administratie van alleenstaande ouderen te gaan doen. En inmiddels schijnt het zonnetje, zijn we 3 jaar verder en zie je van de watersnoodrampen gelukkig op het eerste oog niks meer terug. Om het toch nog een beetje positief af te sluiten, Valkenburg is niet alleen een criminele plek, toch? Nee, Valkenburg is gewoon echt de mooiste toeristische gemeente van ons land. Buitengewoon leuk om op terrasjes te vertoeven, lekker te eten en te drinken. Dan gaan we dat zeker nu ook maar doen. Een fijne zomer gewenst hier. Ja, jullie ook. Fijne zomer allemaal. Ik kan me niet voorstellen, meneer Palmen, dat u het eens bent met de mooiste gemeente van Nederland, Daan Prevot. Nou, hij spreekt niet altijd waar. Ja, even iets serieuzers. Hè. Die ondernemers die worden benaderd, onder andere ook verzekeringen die worden misbruikt. Wat kunt u doen voor ondernemers die benaderd worden? Heel veel, denk ik. Wij werken in het platform Veilig Ondernemen in Limburg ook samen met ondernemers, politie, OM, gemeenten. En daar richten wij ons met name op het weerbaar maken inderdaad tegen criminelen, dus signalen herkennen. En we richten ons op, heel actueel vandaag ook, cybercriminaliteit. Want heel veel ondernemers zien dat toch eigenlijk samen met personeel als een van de grootste uitdagingen waar ze voor staan. In die samenwerking zie je dat we een aantal dingen doen. Ook weer bewustwording, dat is toch eigenlijk altijd wel een beetje belangrijk. En proberen om ook een coalitie te maken die eigenlijk zich te weer wil stellen tegen dit soort fenomenen. En dit is natuurlijk een beetje een voorbeeld van, als je bijna zeggen, kleine criminaliteit. Eén dame alleen die een beetje wat oplichting doet, zal ik maar zeggen. Volgens mij kwam ze overigens uit de penitentiaire inrichting in Evertsoord. Dat is bij ons in de gemeente vandaan en had het kent verhaal, denk ik wel. Dus dat is net wat anders, maar ja, op grotere schaal is het nog lastiger. Je zult maar op je erf staan en er komen een paar busjes jouw erf op gereden. En die komen jou vertellen dat jij vanaf nu een hennepkwekerij in stal 3 die leeg stond hebt of een ecstasy-laboratorium gaat huisvesten. Ja, dat is toch verdomd lastig. Ja, want Bas Dingemans, je kunt dan zeggen, hè, dat is heel dom, dan moet je gewoon nee zeggen. Maar hoe moeilijk is dat, zie jij in de praktijk? Dat is tweeledig. Hè. Je hebt of die fysieke druk die, waarmee je dan wordt geconfronteerd. Dus misschien de angst dat je in elkaar wordt geslagen. Of misschien wel erger. Misschien wordt jouw familie onder druk gezet. En anderzijds is er vaak een financiële druk. Criminelen hebben gewoon echt een neusje voor mensen die het financieel lastig hebben. Ja. Dat hoeft maar te zijn dat je eens tegen iemand hebt gezegd van, joh, ik heb met gokken heel veel verloren. Nou, diegene die vertelt dat weer thuis. En zijn broer is toevallig crimineel. Zo simpel kan het al zijn. Dus het hoeft niet zo voor de hand liggend te zijn met een boer die in transitie is. Hè, want die boeren zijn heel kwetsbaar. Maar ook gewoon tussen haakjes normale mensen die net iets te open zijn geweest over een problematiek. Ja, die vallen gewoon ook wel in de smaak bij dit soort types. Ja, en dan zijn ondertussen de aantallen bij de politie, dus het aantal agenten, dat is vrij klein. Het is de Limburg heeft de kleinste politie-eenheid. Hoe zie jij dat terug? Ja, het is gewoon, kijk, ze doen echt hartstikke hun best. Alleen, ja, dit is, ik wil niet zeggen onbegonnen werk, maar het is wel ontzettend zwaar. En als je ziet wat wij de afgelopen jaren aan alleen al grote moordzaken hebben gehad, want daar zitten natuurlijk ontzettend veel mensen in die teams. Ja, dan is het logisch dat er heel veel andere dingen niet kunnen gebeuren. Sterker nog, ik heb laatst eens een lijstje gemaakt van zaken. We hebben alleen in december, afgelopen december, hadden we in 2 dagen tijd 3 levensdelicten. Deze maand juli, hebben wij in, laat ik eens zeggen, een 5 dagen tijd weer 2 levensdelicten. Dus het ligt allemaal heel dicht op elkaar. In alle 15 zaken zijn toch mensen aangehouden. Dus die credits moet je echt wel geven aan de politie. Alleen, er gebeurt dan daardoor ook een hele hoop niet. En dat merk je met name aan de onderkant, waar bij mensen misschien is ingebroken, of er is op straat iets gestolen, of het is nog wat onschuldiger, dat er echt geen fysieke schade is, of dat soort zaken. Kijk, daar ga je dat toch wel merken. Ja, dat merkt u ongetwijfeld ook. Wat moet u in uw gemeente laten liggen, of in ieder geval de politie daar? Ja, toch helaas wel een heleboel dingen. Het zijn de ogen en de oren die je vooral moet laten liggen. Hè? Het weten waar wat gebeurt. Het is precies wat Bas zegt. Als er bloed vloeit, dan gaat dat altijd voor. Dat zijn die levensdelicten waar het om gaat. En dat trekt een hele zware wissel. En uiteraard is dat met name, ik zal maar zeggen, aan de recherchekant van de politie. Maar je ziet ook dat de politie het heel moeilijk heeft om gewoon de auto's te vullen voor de noodhulp. Dat betekent dat mensen die eigenlijk ook andere taken zouden moeten vervullen binnen dat blauwe korps, ja, toch ook ingezet worden om gewoon die diensten te draaien. Om te zorgen dat wanneer wij bellen, dat ze op tijd aangereden zijn om iets op te lossen, om bijstand te verlenen of wat dan ook. Tegelijkertijd, het is niet allemaal kommer en kwel. Je ziet dat er nieuwe samenwerkingen ontstaan. Hè. In Limburg hebben wij de ACT interventieteams uitgerold. En daarin zie je dat je veel gerichter gaat kijken waar zouden we nou winst kunnen behalen als het gaat om met name de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Op basis van informatie bij elkaar brengen, informatie opharden. Gericht gaan kijken, zichtbaar zijn. En dat is een hele mooie samenwerking, denk ik, die ons heel veel kan brengen en die ook die druk op dat gebied van de politie iets kan verlichten. Ja, dat is één. Hè. Er zit nu een nieuw kabinet, die gaan met allerlei dingen aan de slag. Ze hebben geld vrijgemaakt, het moet ook naar Limburg. De wijkagent, Bas, nog even als laatste. Dat is iets wat jij terugziet, hè, dat echt wordt gemist op dit moment. Ja, ik denk dat de wijkagent is juist iemand die... We hebben het net ook weer over de jongeren gehad. Nou, dat is echt iets dat herkend kan worden door zo'n wijkagent. Die kan al zien, hey, Jaap, die gaat misschien een beetje de verkeerde kant op. Kunnen we daar al, wat ze dan interventie noemen, hè, kunnen we daar al iets doen? Of met wie gaat Jaap eigenlijk om, zodat je mensen ziet doorgroeien. Dat je niet verrast wordt op het moment dat Jaap op zijn 25e... van alles op zijn kerfstok heeft. En nu worden we gewoon te veel verrast. Dus ik denk dat het ook zo simpel kan zijn als aan die onderkant toch weer mensen inschuiven. Tot zover drugscriminaliteit in Limburg. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Want inmiddels weet u ongetwijfeld, via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen, een vraag stellen aan onze onderzoeksredactie. Deze week beantwoorden we een vraag over, ja, vrij luguber, een huurmoordenaar. Rick, hoe komen mensen met foute gedachten aan een huurmoordenaar? Ik hoop dat de luisteraars geen plannen hebben, want ik ken het fenomeen vooral uit films. Maar ja, hoe kom je eraan? Ja, Hollywood is er gek op en het fascineert mensen eindeloos. Maar helaas zien we het ook in de praktijk bijvoorbeeld recent nog bij de moord op Peter R. de Vries. Nou, dan vraag je natuurlijk af, even los van dit soort grote zaken, waar halen mensen zo'n huurmoordenaar vandaan? Nou, bijvoorbeeld via dark web of Telegram. En iemand die er alles over weet waar je zo'n huurmoordenaar opduikt, dat is Mick van Wely van de Telegraaf. Wat opvallend is dat de meeste slachtoffers toch wel vallen binnen de eigen organisatie. He, dus je zou verwachten dat criminelen over en weer elkaar afmaken. Tuurlijk, gebeurt ook, zijn heel veel oorlogen. Maar er is vooral heel veel verraad. In die wereld zie je eigenlijk dat een vriendschap of loyaliteit geen stand houdt. Iedereen verneukt elkaar. Het gaat allemaal maar om het geld. Er is geen loyaliteit, er is geen vriendschap. En je ziet dat de meest voorkomt dat iemand wordt omgelegd binnen zijn eigen organisatie. Dus of omdat hij heeft gepraat, of omdat hij een opdracht niet goed heeft uitgevoerd, of omdat er simpelweg gewoon wantrouwen is. Ja, en wat moet dat dan schuiven, Rick, zo'n bijbaantje? Ja, dit is niet voor iedereen weggelegd. 50.000 tot 150.000 euro. Delano G. bijvoorbeeld, de schutter voor de moord op Peter de Vries, die kreeg ook 150.000 euro. Maar het kan ook zo zijn dat het 2 ton is. En ja, goed om te zeggen is dus echt wel, ja, ten eerste doe dit niet, maar dat lijkt me vrij evident. En ook, je komt er dus echt niet zomaar aan. Het zijn vooral mensen in milieus die elkaar onderling dit soort vreselijks aandoen. Ja, want we hebben het nu over de georganiseerde misdaad natuurlijk, maar zien we ook voorbeelden van mensen die gewone mensen die zo'n moordenaar inhuren? Ja, zeker. Bijvoorbeeld mensen die van hun partner of ex-partner af willen. In de Verenigde Staten is dit gebeurd, maar ook in Nederland. Ja, het komt helaas echt voor. Nogmaals, doe dit niet thuis, maar u weet in ieder geval wel waar ze te vinden zijn. Heeft u een vraag of wil je je verhaal met ons delen? Dat kan via de NPO Radio 1-app of via onze misdaadlijn. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Bas Dingemansen en Ryan Palme, bedankt. Tot volgende week. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ze zijn er weer, de Hubo Outletweken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt.